steps out to the sidewalk. He never got her name. Hilarious, stubbing out his cigarettes on the walk of fear. Not a soul to listen. It wasn't in the stars tonight, and nothing's gonna change. And in chaos and confusion, there are things we can't forgive. He says it's too late for repentance, all that vanity and love. Who could then redeem us, and in who do we trust, if trusting the most? Mark me. Did the ghost of Hamlet's father reach out unto the sun to counsel him in sorrow, to tell him he's the one to handle the lies, carry his cross? Got the whole world on his shoulder, and he never counted cars. This road is too well traveled, hearts turn to frost. You can't undo the damage done once too much has been lost. Too much has been lost. Sad desires, the boys just wanna come. And if the deity's defiance, as passions restyle, refurbished and repurposed as he walks the crooked mile. Paved with good intentions, did he whisper to his soul some prospect of redemption for what was yet to come? As the new spin to the game, fields paved with good intention unravel with the gold, and all that dark resentment kicks that tin can down home. Yeah, we know how these things happen. Yeah, we know how these things happen. Po opuszczeniu zespołu Dire Straits David Knopfler, młodszy brat Marka, rozpoczął karierę solową, no jak się okazuje kontynuuje ją aż po czasy współczesne. Nowy album Crow Gifts, no jak zwykle łagodna muzyka gitarowa, a w zespole towarzyszącym Davidowi między innymi dawny gitarzysta Dire Straits Hal Lindes. Sięgam teraz także ponownie po najnowszy tegoroczny album zespołu The Pineapple Thief. What you see is no surprise, but it's not the half of it. Always there by your side, in the cold black center of your eye. You made your mark, a life of toil, but that's irrelevant now. All the traces worn away by the long march of your decay. So it leaves. How could we get it so wrong? For all this time, for all this progress. For all this time, for all this progress. Oh, how Brytyjski zespół prog-rockowy The Pineapple Thief wydał w tym roku swój kolejny album, bardzo udany. Muzycy pracowali prawie 3 lata nad tym materiałem, ale wyszło bardzo ciekawie. Wszystko jest dopieszczone artystycznie i technicznie. No a po wydaniu tej płyty wyruszył na trasę koncertową. Dziś grali w Lizbonie, potem jeszcze Mediolan, Monachium, 3 występy we Francji i przyjadą do Polski. 11 marca występ w Warszawie, 13 marca w Krakowie. W audycji muzycznej Dym na wodzie wrócimy teraz do nowego albumu Brucea Dickinsona. Nowy album Bruce'a Dickinsona, The Mandrake Project, wywodzi się z gry komputerowej, jest zamkniętą historią, opisaną słowami i muzyką. 10 rockowych nagrań na zakończenie. 10-minutowa sonata. Proszę posłuchać. Make me whole again. And free. as his lips touched her last frozen breath. A strange light illumined her eyes. The shadow of the Valley of Death approached. And the king cried, "For I am damned, what have I done?" And the ice queen shrieked as the angel of death appeared. "Who pays the price?" he laughed. Płyta Bruce'a Dickinsona nagrana jest w skromnym składzie, zaskakująco skromnym, jak na to brzmienie. 4 osoby brały udział w nagrywaniu głównych ścieżek. Gości nie tak wielu, no ale brzmi to wszystko mocno imponująco. Bruce Dickinson w doskonałej formie. Przypomnę, będą koncerty i będzie także koncert w Polsce 6 czerwca w Gdańsku. Teraz wrócimy do naszego dzisiejszego solenizanta. Urodziny obchodzi Chris Rea. Used to be surprise. I stood alone. I walked the river on a waking dream. My father said, know what you're thinking. Guess this old town seen better days. It's all gone. Thank you. 4 marca 1951 roku urodził się Chris Ria. Niewiele brakowało, aby został właścicielem restauracji z włoskim jedzeniem, ale uprawiał także muzykę od wczesnej młodości. W pewnym momencie jedna z jego płyt wzbudziła zainteresowanie wytwórni i postawił na muzykę wszystkie swoje pieniądze i wszystkie swoje siły. No i skończyło się to piękną muzyczną karierą. No państwo wiedzą zapewne, pamiętają, Chris Ria ma także poważne problemy zdrowotne od lat. W 2017 roku w grudniu na trasie koncertowej zemdlał na scenie, został odwieziony do szpitala, tam odratowany, ale od tej pory już nie występuje. Ukazują się tylko jego albumy z dawnymi nagraniami. Dziś w audycji Dym na wodzie sięgam po jego nagrania koncertowe z Montreux z roku 1986. That's it. It's called Steel River. I was born and raised on Steel River. I see it all like it was yesterday. The ships and bridges, they were all delivered from Sydney Harbor to Cisco Bay. Our dreams and span our childhood days. In rainy streets we kiss away the shiver and hide from fear inside the latest craze. Dancing to old time, making love the Carole King record player. And oh, how I loved you. Tak brzmiał Chris Rea na koncercie w Montreux w 1986 roku. Zapewne nie zobaczymy go więcej na scenie, a jeśli chodzi o prace studyjne, no ma dopiero 73 lata. Zobaczymy. W nocnej audycji Dym na wodzie mam dla Państwa jeszcze trzy polskie nagrania. Oto Jaśmin i Michał Fałkiewicz. Ziemia będzie rodzić chleb. Na czarnych bruzdach, gdzie niedawno leżał śnieg, wybuchną majem jeszcze szare pąki drzew. Wrócą bociany, dzieci będą rodzić się. Jeszcze jeden rzut granatem, jeszcze tylko jeden raz. Jak zachłyśnie się szkarłatem, potem cisza będzie trwać. Kolumny topól ocieniają rzeki i brzeg. Ponad Wikliną polatują żagle mew. Tu czysta woda zdaje się zapadać w sen. Spokojna żeje, nie zabarwi więcej krew. Jeszcze jeden rzut granatem, jeszcze tylko jeden raz. Piach zachłyśnie się szkarłatem, potem cisza będzie trwać. Że beton pieści jeszcze twoją twarz. Promienie słońca dotykają twoich warg. Jeszcze skowronek zaszczebiota w jasny dzień. Już ciepło włos pogładziła dobra śmierć. Jeszcze jeden rzut granatem, jeszcze tylko jeden raz. Jak zachłyśnie się szkarłatem, potem cisza będzie trwać. Yeah. To duet Jaśmin i Michał Fałkiewicz w nagraniu Ostatni rzut granatem. Robert Cichy to producent, kompozytor i gitarzysta, który w różnych konfiguracjach uczestniczył w nagrywaniu ponad 100 płyt polskich artystów. Jego nowy autorski projekt muzyczny nosi tytuł Spacer po Warszawie, a jego fragmentem tego projektu jest nagranie Grzybowska. Robert Cichy, autor piosenki, gościnnie wokalnie Magda Dubrowska. Tytuł nagrania Grzybowska to piosenka o warszawskiej ulicy, no i o miejskich kontrastach, jakich w Warszawie jest bardzo dużo. Cały projekt Roberta Cichego będzie nosił tytuł Spacer po Warszawie. Na zakończenie dzisiejszej nocnej audycji Dym na wodzie jeszcze jedno spotkanie z nową płytą zespołu Hurt zatytułowaną Festiwal Bodźców. Ewa Redel zrealizowała dźwiękowo, Leszek Adamczyk przedstawił Państwu Dym na wodzie. Dziękujemy.